Tak já vás všechny vítám, jako tradičně na začátku poutávka na příští čtvrtek. Byl jsem se podívat, kdo to má, a zjistil jsem, že já. Příští čtvrtek se dozvíte, proč jsme tak krásní, chytří a zdraví, a ne něco o koevolučním výtahu. No a dneska se tady vítám docenta Vladimíra Hampla, mého jednoho z mnoha úspěšných studentů zde. Tamhle se další teferi. A bude nám dneska povídat na téma, co mám, už nedám, a ne proč je vznik organel snažší než jejich zánik. Takže předávám slovo. Já děkuji za úvod. Chtěl bych poděkovat za pozvání, kterého si velmi vážím. Tady jsem vždycky poctěn, když můžu mluvit na takovémto fóru. A moje přednáška bude o evoluci organel. Já jsem to pojal takovým způsobem, že to budu vyprávět jako takový evoluční příběh. Budu velmi zjednodušovat, budu si všímat jenom některých aspektů té evoluce, protože jinak bychom tady byli strašně dlouho samozřejmě. A budu si se snažit hledat evoluční paralely mezi těmi událostmi a doufám, že budete se mnou souhlasit, že jich je tam vlastně mnoho a že ty cesty té evoluce organel se ubíraly obvykle nezávisle na sobě dost podobnými směry. Na začátek bych si dovolil nějak definovat pole, čím se budu zabývat, takže budu mluvit o takzvaných semiautonomních organelách, což jsou tělíska v eukaryotických buňkách, které mají dvě a více membrán a umí se o sebe nějakým způsobem starat, to znamená, že mají obvykle vlastní genom, genovou expresi, nikdy nevznikají de novo, nemůže buňka bez té organely si ji najednou vytvořit. Ale rovnou předesílám, že hranice mezi organelou, nebo úplně dobře definovat organelu neumíme. Hranice mezi organelou a nějakým symbiontem je velice šedá, ale tím se tady zabývat taky nechci, protože to by bylo na dlouho. Já se budu vlastně tady mluvit o organelách, které jsou si myslím poměrně solidní a kterým všichni biologové snad kromě Míry Oborníka z Budějovic říkají organely. Jedině Míra Oborník jim říká symbionti, protože si prostě pořád myslí, že jsou to ti symbionti. Jak ty organely vznikly, to taky tady nebudu řešit, protože to všichni víme. Jsou to vlastně, vznikly se endosymbiózou. Už před více než 100 lety takové myšlenky zde byly, ale vyzdvihla je hlavně v 60. a 70. letech Lynn Margulisová, která publikovala ten svůj slavný paper o seriálně endosymbioze, kde teda jako řekla, že hlavně plastidy, ale pravděpodobně i mitochondrie, takto vznikly. Co jsou ty dvě základní organely, kterých si budu všímat? Já bych si tady ještě dole dovolil vlastně, nebo všichni víme, jak ta endosymbioza zhruba mohla probíhat, že nějaká velká buňka eukaryotická pohltila symbionta, který většinou to byl prokaryot, ale uvidíme, že nemusel, a vznikla tady ta organela, ale na tomhletom schémátku bych si dovolil upozornit na stále dost často tradovaný mýtus o tom, že když je tam ta dvojmembrána na tom plastidu a na mitochondrii, takže ta vnější membrána vlastně pochází z té eukaryotické buňky, že to je pozůstatek toho fagozomu, tak to není. My bezpečně víme, že obě ty membrány jsou prokaryotického původu, že to oboje pochází z té bakterie. To je jenom na úvod a vlastně, ale to bude hned na dalším slajdu docela důležité. Takže toto je taková definice pole, kde se budeme pohybovat. A teď už půjdeme tím příběhem, který jsem si připravil, abyste se v něm orientovali, kde zhruba jsme, tak tady na této liště se budeme pohybovat teda od zhora dolů, teď jsme si řekli, co to ty organely tak zhruba jsou a půjdeme vlastně cestou tam a zpátky, To znamená, ty organely budou nějakým způsobem vznikat, budou se vyvíjet, předávat, pak budou někde na vrcholu a pak si budeme všímat toho, co se může dít, když se ty organely z nějakých důvodů redukují či úplně ztrácí. Takže ten vznik, když vzniká organela z endosymbionta, tak je potřeba vyřešit několik technických problémů a já si tady budu všímat jednoho. Jo, jeden takový technický problém by mohl být sladit dělení té organely s tím hostitelem, ale toho já si všímat nebudu. Já si budu všímat problému importu proteinů. Jakmile máte něco, ta buňka eukaryotická v sobě má něco, s čím má pracovat, tak by se měla naučit do toho importovat proteiny, aby to mohla nějakým způsobem ovládat. A pro ten import proteinů je potřeba mít nějaký aparát, který se stává z nějakého transportéru. Často to bývá nějaký por. Už jsem uvedl to, že ty organely mají minimálně dvě membrány, takže tady ty dvě membrány máme. Máme tam červený por, který teda vytváří nějakou díru v membráně. A tady se ukázalo, že jak v případě mitochondrie, tak v případě plastidů, ty pory jsou prokaryotického původu, z toho také plyne naše jistota, že tato membrána je prokaryotického původu. Všechno je to děláno z rodiny proteinu, která se nazývá OMP. Zde vidíte, jak to vypadá u periplazmatické membrány prokaryot, to znamená od té vnější druhé membrány prokaryot, tak ta je osázena řadou takovýchto pórů z té OMP rodiny. Jeden takový se jmenuje třeba BAM-A. No a právě z toho BAM-A zřejmě vznikly póry, které máme na té vnější mitochondriální a vnější chloroplastové membráně. Až na to, že tam muselo dojít k nějakým trochu změně směrování, řekněme, ten BAM-A u prokaryot dělá dvě věci. Jednak on inzeruje do té membrány vlastně sám sebe a ostatní ty porinové proteiny a také on a ty jiné porinové proteiny transportují nějaké věci tam a zpátky skrze tu membránu. No a samozřejmě cytozol prokaryotu je zde je vnější prostředí, takže ta inzerce musela jít jako zevnitř. Takto, kdežto u těch organel je to obráceně, tam vlastně ty porinové proteiny tam posílá ta eukaryotická buňka ze svého cytozolu, který máme nahoře, takže oni prolezou nějak dovnitř a pak se tam inzerují. A transport potom skrze ty hlavní transportéry, které nazýváme TOM40 u mitochondrie a TOK75 u plastidu, probíhá vlastně tím směrem dovnitř. Jedná se o transport linearizovaných proteinů, řekněme. Já teď pominu to, co se děje na té vnitřní membráně, nechám to jako černou skříňku, ale tam se to prostě nějak řeší, taky jsou tam nějaké pory, tím se teďka, a velké jakoby komplexy, tím se teďka dál už zabývat nechci. Takže por bychom měli a vznikl vlastně nezávisle na sobě u mitochondrie i plastidu ze stejného materiálu, řekněme. Takže ten transport přes vnější membrány využívá příbuzné proteiny. Další hráči, ale v tom transportu, kromě toho póru, musí být nějaký receptor, musí být něco, co rozpozná ty proteiny, které tam mají jít. A potom targetovací signály. Ty proteiny musí být nějakým způsobem označeny. A ta značka, evoluce to vyřešila tak, že pro drtivou většinu proteinů existuje několik cest do těch organů, že má na sobě na N-terminálu nějakou presekvenci, značku, targetovací signál, který je rozpoznávaný tím receptorem. Takže tady máme dva hráče, receptor a značku, kteří se museli v té evoluci nějakým způsobem vyvinout a museli spolu kooperovat od začátku. To je vlastně takový trochu zajímavý problém, takový ten jako slepice vejce, protože targetovací signál bez receptoru je k ničemu, receptor bez targetovacího signálu je také k ničemu. Takže lidé si samozřejmě kladou otázku, jak to mohlo vzniknout. Ve chvíli, kdy už to tak nějak by něco takového bylo přítomno a fungovalo třeba neúplně dokonale, tak si dokážeme představit, že přírodní výběr už to zdokonalý. Ale jak to mohlo vzniknout? Byly navrženy různé hypotézy, které, nebo byla třeba navržena hypotéza, že ty targetovací signály se mohly rekrutovat z antimikrobiálních peptidů, což jsou krátké sekvence aminokyselin, které mají nějakou afinitu prokaryotickým membránám, že se do nich zapichují a tak dále. Takže z nich, že by to mohlo vzniknout. Ale byla také navržena hypotéza, že by to mohlo vzniknout prostě náhodou. Jelikož prostor proteinů je hodně velký a pokud by tam vznikl nějaký receptor, který v tomto případě vyhledává signální sekvenci, která je kladně nabitá na jedné straně a má hodně hydrofobních aminokyselin na druhé straně, to jako alfa helix. Takže hold v tom prostoru těch proteinů se takovéto proteiny vyskytnou, začnou být rozpoznávány a postupně se to potom zdokonalí a upraví. My jsme se rozhodli v naší laborce tuto hypotézu vlastně testovat. Já během té přednášky si párka přihřeju polivčišku s vlastním výzkumem. Udělali jsme to, že my totiž máme v laboratoři eukaryota bez mitochondrie, ještě o něm budu mluvit, a toho jsme tedy využili pro tento pokus, kdy jsme si z toho eukaryota bez mitochondrie vyizolovali cytoplazmu, tak, aby tam nebyly vůbec žádné měchýřky, žádné organely. Pak jsme použili trichomonádu, která ve své cytoplazmě obsahuje takové zjednodušené mitochondrie, kterým říkáme hydrogenozomy. No a ty vyizolované hydrogenozomy a tu cytoplazmu z toho amitochondriálního eukaryota, kde žádná mitochondrie není a ty proteiny nemají důvod být někam směrovány, jsme společně inkubovali a doufali jsme, že do těch hydrogenozomů něco z toho amitochondriálního eukaryota vleze. Pak jsme to zase oddělili, ty hydrogenozomy, a poslali jsme to na hmotnostní spektrometry. Ožrali jsme tu proteinázu zvenku, dělali jsme spoustu kontrol, dělali jsme to v triplikátu, tak, aby jsme se vyvarovali nějakých nespecifit. A opravdu se ukázalo, že jsme detekovali nějakých 36 kandidátů z těch tedy 15 000 proteinů, co v tom eukaryotovi bez mitochondrie tak zhruba máme. A ty jsme potom ještě ověřovali, aby jsme si byli úplně jisti, že to do těch hydrogenozomů leze. Takže jsme exprimovali v té trichomonádě a to je ukázáno tady, kdy můžete si porovnat ten zelený signál, to je signál těch exprimovaných proteinů pocházející z toho mitochondriálního eukaryota. Červený signál je fluorescence těch hydrogenozomů té trichomonády a vidíte, že se to většinou docela dobře překrývá, aniž o tom věděli, tak byly importovatelné tím relativně specifickým importním mechanismem do hydrogenozomu trichomona. Což já teda osobně beru jako za potvrzení té možnosti, že ta evoluce mohla začít pracovat na úplně náhodné sadě proteinů. Ono teda ta sada proteinů úplně náhodně nevypadá, ono jsou to většinou metabolické enzymy, takže by to vlastně i dávalo trochu smysl. A potom se teda nějakým způsobem zdokonalovat. Takže por v membráně máme, ten si přinesl ten prokaryot. Targetovací sekvence mohly vzniknout takto náhodou, byly vybrány prostě spolu proteinů už nějakým tím receptorem nebo nějakým tím rozpoznávacím mechanismem, který tam vznikal. A všechno se začalo zdokonalovat až do situace, kterou vidíme teď. A hold nám tedy vznikla nějaká organela, do které si ta eukaryotická buňka byla schopná posílat i ty proteiny. No, v případě mitochondrie se tady teďka zastavím. Evoluční příběh mitochondrie v tuto chvíli nebudu sledovat, protože se zaměřím spíše na plastidy. Protože u plastidů, na rozdíl od mitochondrie, se po vzniku primárního plastidu, takzvanou primární endosymbiózu, kdy ta eukaryotická buňka pohltila prokaryotického předka plastidu, což byla synice. Já jsem ani neřekl vlastně ty předky v tom úplně úvodním slajdu, ale myslím si, že to všichni tušíte, že předkem plastidu byla synice, předkem mitochondrie bylo něco příbuzného alfa proteobakterii. Tak tady ta pohlcená synice v té primární endosymbioze dala vznik třem hlavním skupinám primárních eukaryot s primárními plastidy, a to jsou tedy zelené řasy a zelené rostliny, roduchy a glaukofyta. No, ale tím evoluce plastinu nekončí, jak vidíte, je naopak docela košatá, protože ty roduchy a zelené řasy potom poskytly ty své plastidy ještě dalším eukaryotickým skupinám, byly schopny předat. Tomu říkáme sekundární endosymbioza, někdy docházelo i k terciárním endosymbiozám. Já se budu věnovat nejprve tady té červené linii. Takže stalo se, že nějaký heterotrofní eukaryot pozřel roduchu v docela dávné minulosti a vznikly skupiny řas jednobuněčných i mnohobuněčných, které mají plastidy odvozené od toho roduchového plastidu. Ale na rozdíl od toho roduchového plastidu jsou obaleny více membránami. To je vlastně jakoby důsledek té sekundární endosymbiozy, protože tam došlo k nějakému spolknutí a během toho spolknutí se vlastně vytvořily nad těmi původními dvěma membránami ještě jedna nebo dvě další. V tomto případě těch tří velkých skupin heterokontofita, to jsou třeba chaluhy, skrytěnky, haptofita a alveoláta, tam jsou třeba obrněnky, tak tam vidíme skoro vždycky čtyři membrány. A když se podívám, když zůstanu tady u té skrytěnky, ale platí to i pro tyto dvě sousední skupiny, tak se můžete si všimnout, a to je důležitý detail, že ten plastid sedí uvnitř endoplazmatického retikula, protože toto je jádro, ta jaderná obálka je kontinuální s endoplazmatickým retikulem a uvnitř tedy toho endoplazmatického retikula sedí ten plastid. A platí to jak tady pro heterokontofita, což jsou například ty chaluhy nebo zlativky, skrytěnky a haptofita. No a to je jakoby teď zajímavý problém technický, jak překonat ty další dvě membrány, které nám tam vznikly. Protože evoluce už se tedy naučila překonávat ty vnitřní dvě plastidové membrány, zde má ten por, ještě z té synice, tady je něco, co jsem říkal, že nechám být, ale komplex proteinů, který to taky umí. Takže toto už ta evoluce uměla. Ale najednou tady máme třetí membránu, která je odvozená od plazmatické membrány toho symbionta, takže to je vlastně cytoplazmatická membrána roduchy původně. A pak tady máme tu membránu endoplazmatického retikula hostitelské buňky. No a ukázalo se, a to je vlastně krásná paralela u všech těchto skupin, byť zřejmě toto není konvergence, protože to asi má jednotný původ. Ukázalo se, že to funguje takto. Skrze tu membránu toho endoplazmatického retikula ten přenos probíhá vlastně docela snadno, protože tam ta buňka využila to, co už má, a to je signal recognition particle systém přes SEC61 receptor, který kotranslačně posílá proteiny syntetizované na ribozomech, které jsou asociované s hrubým endoplazmatickým retikulem a souká je přímo do endoplazmatického retikula. Když chce buňka sekretovat nějaký protein, tak ho pošle do endoplazmatického retikula tímto způsobem a on se potom nějakými váčky dostane do Golgiho komplexu a nakonec je třeba sekretován ven z buňky. A podobně tento mechanismus byl využit i pro transport do proteinu, kdy proteiny, které mají jít do tohoto plastidu, jsou nejprve nasoukány do endoplazmatického retikula. Aby se tak mohlo stát, tak je na jejich N-terminus, kde už víme, že bude nějaká značka pro transport do proteinu, přidán takzvaný signální peptid, který nesou všechny sekretované proteiny, co mají jít do endoplazmatického retikula. Takže tam máme vlastně najednou jeden signál, za kterým sedí, který je předřazen už tomu původnímu signálu. Takže jsme se dostali celkem snadno přes jednu membránu. A co s tou druhou? To je tady bývalá membrána, cytoplazmatická membrána té roduchy. A tady se teda poměrně dlouho nevědělo a řešení se ukázalo vlast, vlastně docela zajímavé, které souvisí zase s endoplazmatickým retikulum. Endoplazmatické retikulum totiž u všech buněk má ještě systém, jak proteiny, které nechce v sobě poslat ven, pokud ten protein se v tom endoplazmatickém retikulu třeba špatně zbalí, nebo se prostě nějak ukáže, že tam nemá být, tak existuje mašinérie, komplex, který se nazývá ERAD, to je zkratka, jako ER, degradation system, zhruba tak nějak, který ty proteiny rozpozná, pošle je ven z endoplazmatické retikula, kde jsou degradovány. No a ukázalo se, že tenhle ten ERAD systém je u těchto plastidů odvozených od ruduch přítomen taky jako v druhé kopii, že oni mají ten normální pro endoplazmatické retikulum, ale mají ještě druhou, trochu jinou, pozměněnou samozřejmě kopii v uvozovkách, která, jejíž úloha je právě dostat ten protein skrze tu druhou membránu. Klíčovou roli tady hraje protein, který tady je označený jako DER1, ten je z rodiny, ale nejen on, to je z rodiny takzvaných romboidních proteáz, to jsou membránové proteázy, které štěpí proteiny v membránách, ale tady tyhle ty derliny takzvané tu proteolytickou aktivitu nemají. A místo toho, ten derl je tady zaznačený modře a tady je vlastně ten průběh toho soukání. Místo toho ten protein derl, derlin, ještě jako v kooperaci s jinými proteiny je schopen ten cílový, ten substrátový protein uchopit. On tady vytvoří takovou kavitu, on stenčí tu membránu na té straně dovnitř a nějakým způsobem jako prosouká, takže to není por, ale on jako protlačí ten protein skrze tu membránu a když ten protein, část toho proteinu se objeví vně, tak je na něj navázán ubiquitin. Ubiquitin je značka, která normálně slouží jako značka pro degradaci. Ten protein by měl jít do proteazomu a tam být zničen. Ale v případě toho transportu těchto proteinů do těch plastidů, ten ubiquitin toto nespůsobí, ale vlastně označí ten protein, že má jít dál. Ten protein se dostane celý ven, ten ubiquitin je potom odštěpen a protein už máme tedy pěkně v tomto prostoru, odkud už tu cestu v podstatě známe, protože ten plastid si přinesl tady tyto mašinérie přes ty další dvě membrány už od toho primárního plastidu. Takže jsme si představili řešení, jak se to dělá přes tu vnější a druhou membránu. Já už jsem říkal, že to teda takto dělají všechny odruduchy odvozené plastidy a tedy, že to řešení přes tu druhou membránu je tedy takové, že si představím, že u nějakého předka, pravděpodobně to byla nějaká skrytěnka, takže ne heterokontofy, to bych měl smazat, došlo prostě k tomu, že z endoplazmatického retikula té červené řasy se použil ten ERAD systém, přenesl se do cytoplazmatické membrány a od té doby funguje tam. To endoplazmatické retikulum v podstatě zaniklo toho symbionta a zanechalo nám tento systém, který u všech těchto plastidů nějakým způsobem funguje. Takže to byly tyto řasy. No a já je nebudu ty řasy procházet celé, ale chtěl bych jenom říct, že u řas odvozených od zelených plastidů je to rozhodně jinak. V případě tady této skupiny s tím krkolovým názvem chlorarachniofita víme, že tam ty derliny vždy ten transport přes první membránu probíhá pomocí toho SEC systému, je tam nějaký signální peptid a ten začátek je stejně, jako kdyby ten protein měl být sekretován. Přes tu druhou membránu nevíme, co se děje. Když se podíváme do Euglen, to je další případ řas se sekundárním zeleným plastidem, tak tam bych se trošku zdržel, protože na tom pracujeme v naší laboratoři. Takže tady máme případ Euglen, kde je to znovu tedy rozkresleno. Máme tady protein, který se translatuje na ribozomu, který je na hrubém endoplazmatickém retikulu, nasouká se opět tím sekrečním systémem do toho hrubého endoplazmatického retikula, takže stejný princip, jako známe u těch červených řas. Potom to jde přes Golgiho komplex, stále jako bychom ten protein chtěli sekretovat, ale protože on má na sobě určitou značku, tak vejde do měchýřků, které potom sfúzují s vnější membránou toho plastidu. Tady je důležitá změna, ten plastid nemá 4 membrány, ale 3 membrány. Takže když ten měchýřek, který nese ten protein uvnitř, anebo takto na sobě, sfúzuje s tou vnější membránou, tak jsme se dostali teda hned přes tu jednu membránu ze 3. A normálně bychom si mysleli, že ty vnitřní dvě už máme pořešeny. Že tam bude, no, tady, že bude nějaký ten porín, co si přinesla až od té synice, a tady, že jsou teda nějaké další pory, že se tam prostě bude dělat stejně, jako to znají ty primární plastidy. Jenomže se tady ukázala taková drobná komplikace. Na té vnitřní membráně zřejmě něco takového existuje, byť to bude hodně zjednodušeno a zatím teda jsme dalek k tomu rozumět. Ale na té prostřední membráně celkem jistě víme, že tam žádné poriny nejsou. Hledali jsme je dost intenzivně a ukázalo se, že tam žádné nejsou, a proto jsme si samozřejmě lámali hlavu, jak by to mohlo jít přes tuto prostřední membránu. A ukázalo se, že evoluce tady šáhla zase po osvědčeném řešení u jiných skupin, a to jsou ty derlin pseudoproteázy. Tady je takový složitý stromeček, na kterém vás hned zorientuju. To je stromek té rodiny těch rhomboidních pseudoproteáz. Toto modré derlins, to je větev, kde jsou všechny ty pseudoproteázy, které transportují do červených plastidů odvozených od druh. No a my jsme zjistili, že u těch euglen je taková celá větev nepříbuzných derlin proteáz, ale teda z jedné rodiny, příbuzné nějakým prokaryotům, takže to zřejmě chytili jako horizontálním genovým přenosem, které se vyskytují v proteomech těch euglen. Máme to teda potvrzeno z toho modelového organismu Euglena gracilis. Jsou to membránové proteiny, jistě sedí v nějaké membráně, my je nemáme úplně přesně lokalizované, takže já vlastně nemůžu úplně přesně tvrdit, v které membráně sedí. Ale co teda víme, že když ty proteiny vypneme, protože už jsme se naučili v mojí laborce, PhD studentka Aneška, v mojí laborce se naučila vypínat některé geny pomocí RNA interference a pomocí CRISPRu, tak jsme ukázali, že když ty derliny vypneme, tak zatímco divoký typ euglen roste krásně, tak ten chudák, kde ho vypneme, tak sice roste, ty eugleny umí žít i heterotrofně, takže to jim zas až takový problém nedělá, ale nenarůstají do takových výšin. Zároveň ta kultura u toho divokého typu krásně zelená, ty plastidy tam bují, v té buňce krásně vidíme. Tam, kde to vypneme, tak žádné plastidy vlastně nevidíme ve světelném mikroskopu. A proto my jsme si ukázali, že spousta proteinů, které fungují v plastidovém proteomu, to jsou ty zelené, se downregulují, když vypneme ty derliny. My teda, tady máme jasný fenotyp, že když ten derlin vypneme, tak s plastidem je zlé. Na elektronové mikroskopii, jo, mě to vlastně nejde přepínat. Na elektronové mikroskopii, když se podíváme, tak u normální eugleny, kde se nic neděje, u wild typeu, jsou takové krásné velké plastidy, ale tam, kde to vypneme, tak byste plastid pohledal, toto jsou mitochondrie, ale plastidy tam vidět pořádně nejsou, jsou tam taková drobná multimembránová těliska, která si myslíme, že by mohly být ty redukované plastidy, které úplně v podstatě zanikají, protože ten protein vypneme, nebo v souvislosti s vypnutím toho proteinu. Takže já tady nemohu tvrdit, že my nemáme jako přímo potvrzeno, že ty derliny hrají roli v tom, že jde o import, ale rozhodně úplně vypnou ten plastid, když je vypneme. No a my to tady vysvětlujeme tak, že jelikož se jedná o membránové proteiny, a jakož víme z jiných systémů, že mohou mít tu, tu roli přenašeče přes tu membránu. Že by to mohl být ten hledaný přenašeč přes tu druhou membránu, kde nemáme žádného jiného kandidáta. Že by to prostě mohli být oni. Ještě bychom to rádi potvrdili tady lokalizací, což se nám zatím nepodařilo. Co je to velký tečkovaný? Ne, já jsem vás do toho neuvedl. Myslíš toto? Jo, tohle je jádro. Tohle je jádro a tady tohle je paramylonový zrno, to je vlastně škrob, který ty uhlíny tvoří. A tohle jsou díry, kde ty paramylonový zrna byly, ale když se připravoval ten preparát, tak z toho vypadly a je ten preparát díky tomu jako hnusný. To je vlastně, ne, to tak funguje u toho Valtápu stejně. To je vlastně zajímavé, že u těch sekundárních plastidů to funguje tak, že ten škrob není v tom plastidu, ale dělá se někde jinde. Jo? A platí to jak pro ty duduchy, kde je nějaký chryzolaminarán, tak pro ty eugleny, kde je ten paramyl. Takže tady máme, nejspíš ty dadleny budou ty transportéry přes tu prostřední membránu. A vidíme tady docela krásnou konvergenci, kdy ta evoluce šáhla zase po podobné rodině proteinů, po podobném řešení, které vidíme někde jinde. No, u těch euglen je to je zajímavá skupina i v tom smyslu, že tam máme druh, který se jmenuje Rapaza viridis. To je ona. Který se kromě toho, že je schopný fotosyntézy, tak také fagocituje. To, co on tady žere, ta rapaza, je zelená řasa tetraselmis. Bičíka ta zelená řasa. A ta rapaza ji prostě sežere a potom si z ní udělá plastidy. A je schopna ty plastidy takhle mít a využívat asi třeba měsíc nebo dva, ale potom, když tu kořist nemá, tak vlastně uhyne. Jo. Ty plastidy zaniknou, ona zbledne a přestane růst. V této situaci my říkáme kleptoplast. Jo. Je to kradař plastidů a neumí si ty plastidy udržet. Je to teda vlastně takové přechodné stádium. Je to jako vlastně symbioza zachodu, by se dalo říct. Je to takový jakýsi mezistupeň. Ta rapaza zdaleka není jediná, takových kleptoplastidů máme v přírodě spoustu. Jo? Ale já tady teďka u různých skupin. Ale já tady teď mluvím o té rapaze, protože je to stejná skupina, hodí se to do toho příběhu. No a tam je vlastně zajímavé, že my jsme ukázali, ta rapaza má ku podivu taky tři membrány kolem toho plastidu. To nás na začátku vlastně zmátlo. Mysleli jsme si, že to je normální už trvalý euglenidní plastid, ale ne, je to teda ta tetraselmy. Ta vnější membrána je zřejmě fagozom. Tohle to jsou budou ty membrány té tetraselmy. Jo, anebo možná, že teď vlastně nevím, buď je to fagozom, anebo cytoplazmatická membrána té tetraselmy, to vlastně nevím. Asi té tetraselmy, to se omlouvám. Ale to je jedno. Máme tam tři membrány. Na začátku nás to zmátlo, ale je to teda kleptoplast. Co je ale zajímavé, tady v tomto případě, že když jsme studovali, nebo já jsem byl součást takového projektu, který teda začal, nebo částečně se dělal i v naší laborce, s Anou Karkovskou, která kdysi u nás v laborce byla na postdoku. Když jsme studovali transkriptom a genom té rapazy, tak jsme přišli na to, že jednak je tam spousta proteinů, které mají stejné značky pro transport do toho plastidu, které známe z euglenic gracilis. Je to tam označeno úplně stejně. Signální peptid a potom ten transitní peptid, řekněme, plus jsou tam nějaké ještě jiné domény. Takže to nás jako překvapilo, že v případě, kdy ještě ten plastid není trvalý, je to vlastně tetraselmis, kterou si krade na dva měsíce, tak to vypadá, že ta rapaza už umí tam posílat ty proteiny. To nás jako lehce překvapilo. A ještě víc nás překvapilo, jsme zjistili, že ona vlastně už dokonce i kóduje nějaké proteiny, které obvykle slouží pro transport přes tu vnitřní membránu primárního plastidu. Takže ten eukaryot, ta rapaza, ta euglena, si už kóduje a zřejmě posílá do té tetraselmy z nějaké transportéry minimálně do té vnitřní membrány. Zároveň nesmíme zapomenout na to, že ta tetraselmis byla vlastně spolknutá a ten její plastid fungoval, takže fyzicky tam určitě jsou ty klasické transportéry zelených řas, které ta tetraselmis měla a fungovaly, dokud nebyla sežrána. Takže pravděpodobně tam vzniká vlastně nějaký hybridní komplex, který se stává z těch proteinů, které si přinesla ten endosymbiont, z nových proteinů, které tam posílá ta euglena, a ten nějakým způsobem funguje, ale možná nedokonale, protože za ten měsíc, dva prostě to vyprchá. Ale také to může být tím, že se nenaučila ten plastid třeba dostatečně dělit. Jo? To my jako nevíme, kde je vlastně ten zakopaný pes. Ale ukazuje se, že ta evoluce toho transportu běží ještě předtím, než ten endosymbiont je zafixovaný. Že běží jakoby zároveň. Že když ten endosymbiont vzniká, teprve se oťukávají ty dva organismy, tak už se tam nějakým způsobem vytváří ty transportní mechanismy, což se předtím nemyslelo. Jako většinový názor byl, že nejdřív to potřeba nějak jako zafixovat to endosymbionta tam a pak si teda vyvinu transportní mechanismus. Ale celkem to dává i smysl, když se nad tím takhle nově člověk zamyslí, že celkem dává smysl, že by ten transport měl se nějakým způsobem v průběhu začít vytvářet. Takže já jsem přišel asi do prostřed té přednášky. Organely nám vznikly, organely se v případě plastidů rozšířily ještě jako sekundárně, terciárně a máme tu krásnou diverzitu různě barevných řas a samozřejmě vyšších rostlin, díky které ta příroda má poměrně dost zelené barvy, tak jak to vlastně všichni víme. V případě mitochondrií podobně ty teda nejsou, až se tak nemanifestují úplně barevně v tom vnějším prostředí, ale jsou přítomny v podstatě všude, různých forem, různých typů tvarů kryst, vnitřní membrány a tak dále. Prostě ty organely nám bují a umožňují eukaryotickému životu dosáhnout takové diverzity a úrovně, jakého dosáhl. Takže na tom vrcholu já dlouho nebudu a rovnou se pustím do toho, co se děje, když se nám ty organely začnou z různých důvodů redukovat až třeba ztrácet. A zůstanu nejprve u plastidu a pak se přesunu k mitochondrii. Toto je takový schematický strom eukaryotické diverzity a tyto značky nám ukazují přítomnost různých typů plastidů a když je to ta značka plná, tak je to normálně funkční barevný plastid, zatímco když je prázdná, tak je to nefotosyntetický plastid. A v některém případě tam vidíte už jako přeškrtlý kroužek, to znamená, že tam ten plastid jako byl a vlastně vůbec není. Ale čeho si teďka všímejme, že těch prázdných koleček je na tom eukaryotickém stromu docela dost, protože v různých liniích, z různých důvodů, ty organismy se najednou začaly třeba měli nedostatek světla, nebo naopak měli dostatek jiných živin a o tu fotosyntézu prostě přišli. Třeba přešli k parazitismu, to je dost častý případ. Ale ty nefotosyntetické plastidy si tam nechali. A tady v drtivé většině případů. A tady samozřejmě nastává jako otázka, proč by tam ty plastidy měly být. Pokud tedy je tam nemám k fotosyntéze, což byla bezesporu jejich původní role, zvlášť pokud jsem parazit nebo žijí heterotrofně v nějakém prostředí, kde třeba vlastně ani světlo není, k čemu bych tam ten plastid měl mít? Odpověď je celkem vlastně jednoduchá a případ od případu trochu různá a je taková, že tyto buňky závisí na syntéze některých klíčových molekul, které ty plastidy syntetizují, těm buňkám poskytují. A ta buňka, i když ten plastid nefotosyntetizuje, ten plastid potřebuje z tohoto důvodu. Ona si nevyřešila ten problém, jak tyto nějaké klíčové metabolity syntetizovat jinak, než v tom plastidu. Těmi klíčovými metabolity jsou vlastně tři. Už jsme prozkoumali, ne teda my, ale prostě různí lidé prozkoumali celkem velké množství nefotosyntetických plastidů, které tady na tom schematickém stromu máte ukázány a ty skupiny jsou tam popsány. A ukázalo se, že zřejmě ty klíčové dráhy, které drží ty plastidy a jejich užitečnost, v těch buňkách jsou tři. Syntéza hemu, to je tedy ta magenta kolečko, syntéza prekurzoru izoprenoidu, což je izopentenyl difosfát, to je to modré, a syntéza mastných kyselin, to je to zelené. Jo, plus ještě syntéza FS klastru, ale ty si dělají plastidy jenom pro sebe, takže kvůli tomu v té buňce teda rozhodně nejsou. Takže tyto tři klíčové molekuly, někdy jsou to všechny tři, někdy dvě z nich, někdy jenom jedna z nich, jako třeba tady, nebo tady. Způsobují to, že ten plastid prostě není zahoditelný. Ta buňka ho prostě potřebuje. A jenom dosud v pěti případech my jako víme, že tam ten, jenom v pěti případech se stalo, že ten organismus si nějakým způsobem vyřešil, jak se bez těch molekul obejít, nejčastěji tím, že se stal parazitem a pořídil si je z hostitele. A v těchto případech se podařilo ten plastid zcela ztratit. Je to případ kryptosporidia, to je parazit střevního parazita, třeba i u člověka. Hematodinium je parazitická obrněnka, některé gregariny, které parazitují ve střevech hmyzu, ale i volně žijící picomonas, který pravděpodobně už dost dávno ten plastid ztratil, a také jedna skupina slunivek, actinofrisol. Zřejmě, zatím to ještě není publikováno, ale brzy to snad vyjde, je to práce tady Tomáše Pánka ze zoologie a Marka Eliáše a spol, tak brzy snad v Karen Biology vyjde to, že i tenhle volně žijící, tahle volně žijící slunivka, která kdysi plastid měla, ho nemá ani trochu. Takže to jsou plastidy a teď se podívám ještě úplně na závěr k mitochondriím, kde to vezmu o něco víc podrobněji, protože tam mě to víc zajímá a my jsme na tom dělali víc práce. U mitochondrie my celkem bezpečně víme, že na začátku, toto je jakýsi schematický strom eukaryot, schematicky znázorňující tu eukaryotickou diverzitu, živočichové jsou zde, rostliny jsou zde, tady jsou někde houby a zbytek jsou v podstatě protista. My víme, že předek všech eukaryot mitochondrií měl a ta mitochondrie uměla oxidativní fosforilaci, takže uměla pracovat s kyslíkem, měla takzvaný dýchací řetězec, kde se teda přesouvají ty elektrony od NADH až na kyslík. Byla to tedy mitochondrie, která byla buď aerobní, anebo aspoň fakultativně aerobní. Prostě to uměla. Možná uměla ještě i něco jiného, ale prostě to uměla. V mnoha případech, ale, a to jsou ty, které jsou tady buď to červeně nebo modře, obvykle díky tomu, že se ta eukaryota přesunula do prostředí, kde je kyslíku málo, typicky nějaké anaerobní sedimenty nebo střeva živočichů, tak se ty mitochondrie přizpůsobily a naučily se žít bez kyslíku. Naučili se nějakým způsobem fungovat bez kyslíku. Staly se z nich buď to hydrogenozomy nebo vodík produkující mitochondrie. Tyto si ještě zachovaly jakýsi taký metabolismus. Tady se omlouvám za jako nějaká biochemická schémata, ale vezmu to velmi rychle. Ukázalo se, tyto přesuny do toho anaerobního prostředí se odehrály mnohokrát nezávisle na sobě. Můžete si všimnout, že teda ty modré barvičky jsou na mnoha větvích a odehrálo se to tedy mnohokrát nezávisle na sobě. Ale to metabolické přizpůsobení bylo vždy vlastně docela podobné. Když se podíváme když si srovnáme tu aerobní mitochondrii, kde máme tedy ten dýchací řetězec, který přenáší elektrony od NADH až na kyslík a nějaký Krebsův cyklus a tak dále, vstupuje tam pyruvát. Tak když se ty organismy dostaly do prostředí, kde toho kyslíku je málo, tak se začaly dít tři věci. Tou první věcí je, že se redukoval ten dýchací řetězec. A redukoval se odzadu. Nebyl kyslík, takže prostě ty komplexy 4, který přímo interaguje s kyslíkem, a ten 3 tam prostě není, zůstává tam jenom 1, 2 a jsou tam nějaké jako další jako speciality, kterým se věnovat nebudu. Takže redukuje se odzadu dýchací řetězec, anebo mizí úplně. Druhá věc, která se děje, a já tady ty orgány mám uvedeny dvakrát z toho důvodu, že abych ukázal trochu tu diverzitu, ta horní je něco, čemu říkáme vodík produkující mitochondrie, která ještě má trochu toho dýchacího řetězce, tady už není nic, a ta spodní je hydrogenozom. Druhá věc, co se tam dělá, je, že pyruvát, který je v naší mitochondrii přeměňovaný na acetylkoenzym A pyruvát dehydrogenázovým komplexem, tak ten pyruvát dehydrogenázový komplex tam někdy je, ale většinou ne a vždycky se tam objevují, kromě toho pyruvát dehydrogenázového komplexu, ještě nějaké jako alternativy, které se jmenují PFO nebo PNO nebo PFL. To je zhruba ten výběr, jako 3 enzymy. Jeden z těch 3 enzymů tam prostě se vždycky objeví. To je druhá věc, která charakterizuje to přizpůsobení. Dělá to stejnou, plní stejnou roli, ale je to jiný typ enzymu. A třetí věc, vždy se tam objeví hydrogenáza. Hydrogenáza je enzym, který je schopen vzít elektron z přenašeče elektronů a přenést ho na proton a vznikne plynný vodík. Takže hydrogenáza nám tady slouží jako elektron sink, jako odpadiště elektronů. Původně tím odpadištěm byl ten dýchací řetězec, ale ten se redukuje, až úplně zaniká. A máme tu nové odpadiště, buď to jako přídavek k tomu dýchacímu řetězci, nebo jenom samostatné, to je ta hydrogenáza a ty protony. Prostě tam jdou elektrony nikam jinam. A to se stalo v podstatě pokaždé, když eukaryota přešla do anaerobního prostředí. Takže tady je krásná konvergence. Ta řešení máme velmi podobná. Někdy se stalo ale až to, že ta organela v podstatě ztratila jakýkoliv pořádný metabolismus, vůbec tam nejde pyruvát a nevyrábí se žádné ATP. Takové organele potom říkáme mitozom. No a zde takové mitochondrie. No a zde si lidi samozřejmě kladli, a to je už 20 let starý příběh tedy, ale musím ho říct, kladli otázku podobnou jako u těch plastidů. Když ta organela ani nesyntetizuje ATP, proč tam pro boha je? Proč se tam musí transportovat proteiny? Proč se ta organela dělí, má nějaký dělící aparát a tak dále? Toto buňku musí zatěžovat. Co ta organela dělá? A ta odpověď se našla. Když se studovaly tyto redukované mitochondrie, které tady máme na těch elektronmikroskopických snímcích a které jsou často jako strašně maličké, tady vedle jádra vidíte, jak jsou jakože drobné, tady jsou jako zvětšené, tak až na úplné výjimky se přišlo na to, že tam vždy je zachovaná dráha, která syntetizuje železosirné klastry. Co to jsou železosirné klastry? Ty trošku představím, protože asi nejsou až tak populární. Železosirné klastry jsou anorganické vlastně kofaktory přítomné v reakčních centrech mnoha důležitých enzymů, některé tady máte zmíněné, které jsou teda tvořeny atomy železa a síry a jejich syntéza, biosyntéza je vlastně docela komplikovaná a musí na to být nějaká dráha. No a to, proč to hlavně tady teď říkám, ty železosirné enzymy jsou přítomné jak v mitochondriích, tak v cytozolu. A pokud se ta mitochondrie úplně redukuje i na ten mitozom, tak už žádné železosirné proteiny nemá, protože je nepotřebuje. Ale ten cytozol je pořád má, nebo jádro, má pořád helikázy, má pořád tady ten RLI1 protein, který je důležitý v biogenezi ribozomu. A potřebuje ty železosirné klastry mít. A ta syntéza začíná vždycky v mitochondrii. Takže on potřebuje, tak jako ty plastidy byly nefotosyntetické, tam jsou třeba u té zárazy kvůli syntéze mastných kyselin nebo hemu, tak tady tam, ty mitochondrie, byť velmi redukované, jsou přítomny kvůli syntéze železosirných klastrů. Ta evoluce prostě nenašla způsob, jak to dělat jinak. Ale až na výjimky. A teď se na tu jednu výjimku podíváme, a to je náš miláček z laboratoře, což je tato skupina, kterou tam máme označenou takhle červeně. Je to organismus, který má takový dlouhý jméno, Monocercomonoides, kdysi teda species, teď už víme, že se jmenuje Monocercomonoides exilis, ale to je celkem jedno, takový bičíkovec žijící ve smradlavé kultuře, který, jak jsme zjistili už strašně dávno, já jsem tady vlastně na čtvrtku o tom mluvil, takže to opakovat nebudu, mitochondrii vůbec nemá, jsme si tím jako jistý hodně, můžeme to probrat, když tak nějak jako bokem. Tím hlavním důkazem je, že jsme důkladně osekvenovali jeho genom, už máme asi třetí verzi s částečně kompletníma chromozomama a prostě není tam nic, co by v té mitochondrii mělo fungovat. Tak, kromě toho, že jsme studovali toho monocercomonoida, jsme se koukli i na jeho příbuzné. No a ukázalo se, že nejenom on, ale další dva prvoci, kteří patří do skupiny oxymonát, Strebelmastix a Blatomonas, tu mitochondrii nemají taky. Stejný způsob důkazu. Takže jsme to tady uzavřeli, v tuto chvíli to uzavíráme tak, že ta mitochondrie byla ztracena minimálně u společného předka těch oxymonát. Jo, že to teda není případ jednoho organismu, ale celé skupiny. No a tam je na tom zajímavé to, že ty oxymonády, my máme jejich fosílie, protože oni žijí třeba ve střevech termitů. Termiti fosilizují v pryskyřici, že jo, a jsou jako v jantaru. A jsou prostě jantarové fosílie 100 milionů let staré nějakých termitů z barmy. A tam prostě vidíme oxymonády v podstatě dnešních forem. Jo? Takže v době dinosaurů prostě už existovala tahle ta skupina oxymona. Takže my to vlastně můžeme uzavřít, to je zajímavé samo o sobě, to se mi taky líbí, ale líbí se mi to taky z toho důvodu, že my víme, že ta mitochondrie se ztratila už hrozně dávno. Jo? Že se musela ztratit minimálně před těmi 100 miliony lety, takže to není nic jako recentního, že by ten organismus měl jako za pár let prostě zemřít, ale je to stabilní dlouhodobá věc. No a nás teda samozřejmě zajímalo, co k té ztrátě vedlo, jak to ta buňka vyřešila, jak tahle ta linie vyřešila to, co jiné linie nedokázaly vyřešit. My jsme si velice brzy všimli v genomu, že tyto oxymonády nemají mitochondriální dráhu pro syntézu železosilných klastrů, ale mají jinou dráhu, kterou nazýváme SUF. Ta dráha je příbuzná prokaryotům a zřejmě ji získali z nějakého prokaryota horizontálním genovým přenosem. A to, že celý operon, jo, takhle ten operon vypadá třeba u bacilu subtilis, takhle stejná sada, ale není to teda, nejsou za sebou, jako na chromozomu. Stejná sada genů je i u těch oxymonát. Takže, a my jsme teda pak nepřímo, zatím pořád ještě ne úplně přímo, jsme to nelokalizovali do cytozolu, ale nepřímé důkazy máme, že fungují v cytozolu, ale jakož tam žádnou mitochondrii nemáme, tak asi teda ta dráha funguje v cytozolu. Takže vysvětlení je takové, že oni si předek těch oxymonát si vzal tuto novou dráhu, která funguje v cytozolu, díky tomu mohl ztratit tu starou mitochondriální dráhu a ta mitochondrie vlastně se stala zbytnou a byla zcela ztracená. Jo? My jsme si až dlouho trvalo, až letos se Priscilla v nás z laborky po prostě x letech povedlo i funkčně prokázat, že ta dráha funguje, že má ty aktivity, že má ty interakce, které má mít a tak dále. A je to zajímavá, obskurní biochemická dráha, kterou pravděpodobně budeme i dále studovat. Takže to je fajn. No, ale bylo tady jedno ale. Já jsem ještě vůbec nemluvil o těchto dvou organismech. Trimastix a paratrimastix, ty jsou příbuzné těm oxymonádám. A ty mitochondrii mají. My ji vidíme v elektronovém mikroskopu. Takže samozřejmě nastala otázka. Jo, ale mají i tu novou dráhu syntézy železosilných center. Tu cytozolickou. Ta vznikla tedy u společného předka všech těchto pěti. Takže nastala otázka, co tam mitochondrie u nich dělá. Když si tady už vyměnili ty dráhy, oxymonády to ztratili, proč to nestratil trimastix a paratrimastix? Takže jsme si tu otázku položili a pak jsme prozkoumali pořádně tu mitochondrii toho paratrimastixe. Takovou celkem zajímavou proteomickou metodou. Jedna šikovná postdoktorantka na tom strávila dva roky a přišla na to, podařilo se jí zrekonstruovat na základě teda proteomických dat, takže to máme, tomu hodně věříme, jaký metabolismus probíhá v této mitochondrii. Všimněte si, že tam neprobíhá, že tam není ta SUV dráha, ta je skutečně cytozolická, to jsme si tady potvrdili na základě té proteomiky. Ale co tam probíhá, je to složitý obrázek, je, že tam je kompletní dráha metylace folátu a vzniku metylovaných folátových různých derivátů, které tato dráha obvykle u mitochondrií je přítomná i v našich mitochondriích a prostě děje se to, že folát se metyluje v mitochondriích a potom ty metylované foláty jdou do cytozolu a tam teda slouží jako k různým reakcím, kde ta metylová skupina je potřeba. Říká se tomu one carbon metabolism, vlastně metabolismus jednoho uhlíkaté skupiny toho metylu. Ale nikdo si jako doposud vlastně nevšiml, že i v docela redukovaných mitochondriích tato dráha zřejmě je přítomná. A v případě toho paratrimastixe je to vlastně jediná dráha, která tam jako vypadá, že má nějaký smysl a my tak vidíme, že ten její smysl v tom cytozolu je, že teda ta metylové skupiny potom jsou používány v dráze, která se jmenuje metioninový cyklus, kde dochází k regeneraci metioninu z homocysteinu, což je jakoby celkem důležitá reakce, kterou ta buňka potřebuje. No a my se teda domníváme, že tato mitochondrie už nemusí syntetizovat ty železněné klastry, ale ukázalo se, že tam zbyla pořád ještě jedna dráha, která byla trochu opomíjená u těch redukovaných mitochondrií, a to je vlastně tahle ta metylační dráha, metylace těch folátů. Takže tady už víme, jako co je zřejmě ta jediná funkce té mitochondrie zde u těchto dvou, trimastix a paratrimastix. A víme taky, pochopitelně jsme se hned podívali do těch oxymonád, kde víme, že ta dráha není. Je to dáno nejspíš to, co souvisí s tím, že toto jsou endobiotické organismy, které žijí ve střevech, kdežto toto jsou volně žijící organismy. Ty organismy ve střevech často tuto dráhu ztrácí, asi si to opatřují a řeší to zase nějak jinak. Já teda nevím jak, vlastně by mě to docela zajímalo. Připadá mi, že tohle je taky trochu opomenuto. Ale prostě evidentně tam bude nějaké jiné řešení. A proto my teď vlastně tušíme, že víme, jak tato skupina těch oxymonád přišla na to řešení a vykopnout mitochondrii ven. Nejprve si obstarala jinou dráhu syntézy železněných klastrů a potom se stala teda parazitickou, nebo spíš teda komenzální, často přešla do střev a ztratila tu mitochondriální dráhu toho jednokarbonového metabolismu. A mitochondrie tím pádem byla úplně zbytná a byla ztracena. Letos vyšel článek, já jsem teda o té studii už věděl samozřejmě dřív, z laborky Andrew Rogera, u kterého jsem byl kdysi na postdoku, kde objevili a publikovali zřejmě druhý případ úplné ztráty mitochondrie u eukaryot. Je to ze skupiny metomonád, je to takový drobný, nově popsaný bičíkovec, který se jmenuje Scoliomonas litria. Je to organismus, který není přímo příbuzný těm našim oxymonádám, které jsou zde, ale vidíte, že není moc daleko. Jo? Ale je prostě hned vedle. Jenom pro orientaci, tady je potom Giardie, kterou možná znáte, střevní parazit, tady je trichomonáda. Celé to je skupina anaerobních protist, nebo mikroaerofilních protist. A mitochondrie se ztratila zde, to jsme ukázali my, a teď ti Kanaďani ukázali, že ta mitochondrie se ztratila u tohoto jediného druhu, ne u celé té skupiny, ale u tohoto jediného druhu. A samozřejmě zase zkoumali z transkript tomu a genomu, co on, jak to vyřešil, co tam má a nemá. No a co ukázali? Celá tahleta jako širší skupina si obstarala jinou dráhu pro syntézu železosinných klastrů. Je to zase dráha SUF, ale z jiného zdroje, od jiných prokaryot. A jenom on, ty ostatní to pořád mají, ztratil dráhu pro jednokarbonový metabolismus. Jak to řeší? On je volně žijící, není střední. Jak to řeší? Netušíme. Ale ta cesta byla vlastně úplně stejná. Jako v případě těch oxymona. To řešení, ta cesta ven, jak se zbavit mitochondrie, cesta, jak vykopnout mitochondrii, se zde úplně zopakovala. Jakoby ta evoluce prošla dvakrát stejnou cestou. A tady se už dostávám úplně ke konci té přednášky, kdybych to chtěl vlastně tu představu tak nějak shrnout. Takže to, co jsem povídal o té mitochondrii, já si to představuji si evoluci jako nějaký labirint, kterým ta evoluce slepě jde, neplánuje, ten slepý hodinář tam jenom bastlí nějaká ta řešení, která buď to přežijí nebo nepřežijí a mají potomky nebo nemají potomky. No a eukaryota, co mají mitochondrii a žijí aerobně, tak pokud se dostali během evoluce do prostředí, kde toho kyslíku bylo málo, tak paralelně nezávisle na sobě mnohokrát našla celkem snadno to řešení. Obstarala si hydrogenázi, obstarala si PFO, zkrátila nebo úplně redukovala dýchací řetězec. Ale většina z těch eukaryot vlastně v této fázi zůstala a nedokázala se úplně zbavit mitochondrie, i když ta mitochondrie v některých případech potom už neměla vůbec žádný metabolismus a vlastně z hlediska fitness si myslím, že jim nepřenášela žádnou pořádnou výhodu, jen se jí prostě nedokázala zbavit. Protože abyste se zbavili mitochondrie, tak musíte tím labirintem projít tou cestou, kde si nějak pořešíte syntézu železosinných klastrů a nějak jinak pořešíte nebo úplně se obejdete bez toho jednokarbonového metabolismu. A to se povedlo zatím, co víme, jenom oxymonádám a těm skoliomonas. Ale paratrimastix, o kterém jsem mluvil, a různě další anaerobní prvoci, jako entamoeba, trichomonas, giardia, ty jakoby v podstatě uvízly v nějaké komůrce, nebo tak uvízly, žije se jim dobře, ale z hlediska tohoto labirintu se prostě nedostali ven. Podobně u těch plastidů, pokud má eukaryot plastida, krásně se mu fotosyntetizuje a žije se mu s plastidem jistě krásně. Mnohokrát se stalo, že tu fotosyntetickou funkci toho plastidu pozbyl a ten plastid už ta jeho primární funkce je pryč. Ale většinou ten plastid si stále musel zachovat, protože aby ho mohl úplně odhodit, si musí nejprve pořešit syntézu hemo, syntézu izoprenoidu a syntézu mastných kyselin. Jinak to ta buňka prostě nezvládne. Spousta organismů je uvízla v těchto končinách, jako jsou různé parazitické zelené řasy, nefotosyntetická euglena longa, nebo třeba ta záraza. A víme zatím o 5 případech, kdy evoluce vymanévrovala slepě z tohoto labirintu. Tak, já bych si tady dovolil poděkovat skupině lidí, která udělala spoustu práce tady na těchto věcech. Ne všichni teda na tomto zrovna pracovali a tato fotka je už trochu stará, teď už nás je méně, trochu jsme se proměnili, ale chtěl bych jim tímto poděkovat za tu práci a jenom na závěr bych ještě shrnul a zodpověděl tedy na ten podtitul té mé přednášky. Proč je vznik organel snažší, než jejich zánik? No tak nejprve teda bych trochu chtěl zrekapitulovat, jak je to jestli skutečně je teda snažší vznik než zánik, no tak já to jako vlastně nevím, ale když se teda podíváme, jako, jak je to s tou snadností, ale když si aspoň zrekapitulujeme, co víme, tak ty jakoby pořádné organely, stabilní, vznikly minimálně 12krát, spíš víckrát. Tady je jejich výčet, který tady číst nebudu. A v tuto chvíli zatím víme o 8 případech zániku u skupin, které plastid nebo mitochondrie měly a zcela je ztratily. Jo, takže zatím je to 12 k 8, ale pochopitelně nutno přiznat, že jako dokazovat přítomnost organely je mnohem jednodušší, než dokazovat nepřítomnost organely, takže bude tam určitě nějaký jako bias, od toho jsem si vědomý, ale ty zániky prostě jsou, řekl bych, mnohem méně časté, než bychom si mohli myslet. A ten důvod, na organelách vzniká závislost a vzdát se jich není lehké. Děkuji za pozornost.